hapo jua kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala hutapata kipenzi wala wakukunusuru, hutakuwa na mlinzi wala wakukunusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama utafuata hawa matamanio ya al-Yahudu wa Nasara. Ndugu zanguni katika imani, elewani kwamba Uislamu umekuja na nida ya kukhalifiana na Mayahudi na Manasara, kwamba Waislamu wanatakikana waende tofauti na Mayahudi na Manasara. Rawa ibn Abbas radhiyallahu anhuma amepokea hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu zimwende kala kasema Abdullah ibn Abbas قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أليكوجا انتم صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء أكوانا ما يهودي ونفونغا سيكو يكومي يميزي ومحرم أذاني تقول سيكو يجيما بيلي maana leo tuko Muharram kama saba takriban. Kwa hiyo Jumapili, Jumatatu, hizo siku mbili ndio siku za kufunga Muharram. Basi Mtume alayhi salatu wassalam akawaona wanafunga Mayahudi يوم عاشوراء siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, faqala ma hadha, akawauliza Mayahudi nini hii mafunga, kwa nini mafunga? قالوا هذا يوم صالح وقسم هي نسك جامع هي نسك زوري هذا يوم نجى الله بني إسرائيل هي نسك ومبايو الله سبحانه وتعالى ألي ووقوا وانا وإسرائيل من عدوهم كتوكانا نادوياو فرعون اللعين فصامه موسى. Basi Musa akaifunga siku hiyo. Kal Mtume alayhi salatu wassalamu akasema fa ana ahaqqu bi Musa minkum, kwa hakika mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Fasamahu Mtume alayhi salatu wassalam akaifunga siku ile, wa amara bi siyamihi, na akaamrisha masahaba wake waifunge siku ile. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi, wameafikiana al-Bukhari na Muslim katika kuitoa hadithi hii. Wa rawi ibn Abbas kadhalika amepokea Abdullah ibn Abbas annahu qala, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alisema hina sama Rasulullah, pale Mtume alayhi salatu wassalamu alipofunga alisemaje? Yauma Ashura, alipofunga hiyo siku ya Ashura, wa amara bisiyane, akaamrisha pia ifungwe. Kalu wakasema masahaba kumuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, innahu yawmu tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara, hii ni siku ambayo Mayahudi na Manasara wanaiadhimisha, yawmu Ashura, ndio maana wanaifunga. Na sisi Qur'ani inatuamuru tusiende sambamba nao hawa, tuwapinge, itakuwaje sasa? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hapo Mtume alayhi salatu wa salam akasema, fa idha kana al-amu al-muqbil, akasema itakapofika mwaka ujao, insha Allah, Allah akipenda, sumna al-yawma at-tasi', tutafunga siku ya tisa, yani maana yake tutafunga tisa na kumi ili kwenda tofauti na Mayahudi. Qala falam yati al-amu al-muqbil hatta tughfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi haujaja ule mwaka uliofuatia aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi akafariki. Baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wa sallam, masahaba wao mwaka uliofuata wakafanya kama alivyoamrisha mtume, kama alivyotamani mtume alayhi salatu wassalam, kwamba kama itafika mwaka ujao nitafunga 9 na 10 kuwapinga Wayahudi. Wa fi riwayati ibn Abbas, katika riwaya nyingine ya Abdullah ibn Abbas, kwamba mtume alisema sumu yauma ashura, fungeni siku ya Ashura, wakhalifu fihi al-yahud, lakini nendeni khilafu katika funga hiyo na Mayahudi. Wasumu qablahu yawman au ba'dahu yawman, fungeni kabla ya hiyo siku ya 10 siku moja, au funga baada ya hiyo siku ya 10 siku moja. Wa fi riwaya قال الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى كسيما، فإن اشتبه عليه أول الشهر متكما تفتم كميانيكو ومنز ومنز بس صام 3 أيام متهوج تنبيدي أفنج سكتاته، وإنما يفعل ذلك وهاتيك ما ويليبه watu wafanya hivyo liyatayakana somu tasi au al-ashir, ili iweze kupatikana uyakini wa kufunga 9 na 10. Na kuanzia hapo as-salafu salih, wema waliotangulia, wanatueleza kwamba inajuzu kufunga 9 na 10 au 10 na 11 au nafunga 9 na 10 na 11. Kauli za ulama zinaduru zinazunguka katika hayo mambo matatu: ima utafunga 9 na 10 au 10 na 11 au 9 na 10 na 11. Hii ni funga ambayo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuelezea ujira wake, akasema siyamu yaumi ashura, kufunga siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, ahtasibu ala Allah, na hesabia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa funga hiyo, basi yeye huenda akamsamehe mtu au atamsamehe mtu madhambi ya mwaka mzima uliopita. Undur hadhihi alfadila, angalia hizi fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa kwa kufunga siku hii ya 10 ya mwezi wa Muharram. Lakini ma'al asaf ash-shadid, pamoja na masikitiko makubwa, fadhila hizi kuna baadhi ya watu leo hii wanazikosa, ima kwa sababu ya jahala, ima kwa sababu ya ujinga, au kwa sababu ya hawa, au kwa sababu ya matamanio, au nifaq, au unafiki uliojaa katika mifua, kuwapoteza watu ili watoke kwenye malengo. Husikii watu wakizungumza habari za funga ya Ashura, husikii habari ya fadhila za funga ya Ashura, bali unalosikia ni mambo ya huzuni kutangazwa, unalosikia ni mambo ya furaha kutangazwa. Kwa sababu kama kala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na nukuli na kuja huko mbele, ahlul bid'ah wal ahwa walipotea kwa kifo cha Hussein alayhi salam, wakagawanyika makundi mawili. Kuna ambao wanafurahi, wa hum an-nawasib al-khawarij ad-dullal, hawa ni nawasib makhawarij ahlul bid'ah hao kadhalika. Na kuna ambao wanahuzunika, wa hum ar-rawafid marafidha ahlu az-zayg wan-nifaq wal-kadhib. Kwa hiyo kuna makundi mawili ambao hili linafurahi na hili linahuzunika. Fa ahlu sunnatun fa ahlu sunnati wal jamaa wasatun baina at-ta'ifatayn ad-dallatayn, hivyo ahlu sunnati wal jamaa wako katikati ya makundi mawili yaliyopotea. قال التويجري التويجر عبد الله التويجر حفظه الله تعالى كسامة كتاب جاك البدع الحولية وكرس ميموجة نميل أكنكو منان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فلما خرج الحسين عليه السلام علي بيتوك حسين رضي الله عنه أتوك مكة أنا عند وابي أنا عند كوفة أنا عند إيراكي حسين رضي الله عنه ورأى أن الأمور قد تغيرت كشاك هنا مامبو يامي بدلك كنين فسبب حسين عليه السلام alipokuwa yuko katika mji wa Madina akatawalishwa Yazid ibn Muawiya yeye akaona Yazid sio ahlul lil khilafa si mtu wa kupewa khilafa wakati wapo masahaba watukufu kina bin Abbas na wengineo kina bin Umar kwa hiyo Hussein akasema mimi sitaki fitna akatoka akaelekea Makkah alipofika Makkah zikamjia barua takriban 500 na zaidi anaitwa ni watu wa Kufa na Iraq na pande hizo kwamba njoo tukupe bai'a tukupe kiapo cha utiifu wewe uwe ndio khalifa Hussein akawa anatoka Makkah anaelekea al-Iraq afika njiani aambiwa ni Abdullah ibn Abbas rudi hawa watu unaowafuata hawana kheri na wewe rudi wamemuua kakaako wakampiga tani ya tumbo kakaako wakamuua na babako wakampa sumu ndugu yako rudi usiende watakuua hao Hussein akasema hapana barua 500 si mchezo acha mimi niende tu Abdullah ibn Umar akamwambia mimi nina hofu na wewe rudi usani usende uko utauliwa ilikuwa ni siku ya 10 ya mwezi wa Muharram يوم عاشوراء بس حسين عليه السلام ورضي الله عنه وارضاه akaelekea pande zile na kabla yeye kuondoka akamtuma mtoto wa ammi yake Muslim bin Aqil alipofika Muslim bin Aqil alipokewa ni watu karibuni 1000 na zaidi wote wamempokea wanafurahi kwa kuja Hussein wanadhani ni Hussein mpaka anashuka sie ni Muslim bin Aqil pale pale kiongozi wali wa sehemu ile ambaye yuko dhidi na haya maamuzi akaona watu wamkusanyika kuna nini hapa kaambiwa kuna Hussein anakuja kwa ajili ya bai'a akasema hapana Waislamu Madina na Maka wameshamchagua Yazid mtaleta vurugu katika mujtama inakuwaje akawalingania wale mabwana wetu wote kwa mara moja watu karibuni 1000 na wote wakaelewa somo wote wakabadilika wote wakamuua kwanza Muslim bin Aqil pale pale alafu wakaenda njiani kumsubiri Hussein radhiyallahu anhu wakaenda kummaliza ambao hawa watu maelfu ya watu wote hawa walikuwa ni wafuasi wa Ali ibn Abi Talib bimaana ni shia wote ni shia wa Hussein ni shia wa Hassan ni shia wa Ali wakabadilika wote kwa mara moja wakamuua Muslim bin Aqil bali wakamtumia wanajeshi njiani Hussein radhiyallahu anhu kabla hajafika katika mji anaoelekea afika mahala panaitwa Karbala karbu ni matatizo bala ni mitiani hapo alipofika Hussein alayhi salam akazingirwa akanyimwa maji wakapigana mwisho wa yote Hussein radhiyallahu anhu akafa shahida nahsibu hakadha akafa pale hali ya kuwa ni madhulumen amedhulumiwa. Sasa tukirudi nyuma alimamu tuwejiri atuelezea sema falamma kharaja al-Husayn alipotoka Husayn radhiallahu anhu waraa anna al-umura kad taghayyarat akaona mambo yamebadilika si vile nilivyokuwa nadhania nitakuta talaba minhum an yadauhu aliwaomba kwamba wamuache akawaambia niacheni yarjiu wa yalhaqu bi ba'dhi thughur arudi aungane na baadhi ya watu wa mipakani huko apigane jihadi kama muislamu wa kawaida au yalhaqu bibinihi bibi ammihi yazid au aondoke ende Sham kwa mtoto wa ammi yake Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan. Wanakutana familia yao huko mbele huko, ni mtoto wa ammi yake huyu. Famanauhu hadha, wakamnyima talabu zote mbili hizi, hadha wa hadha, hata yastasira, mpaka aanguke kwenye mikono yao, awe ni mateka, apelekwe kwa Ubaidillah bin Ziyad aende akamhukumu. Na kwa hakika Ubaidillah bin Ziyad alikuwa ni mtu ana tamaa ya madaraka. Hivyo Husaini radhiallahu anhu wakataluhu, wakaanza kupigana naye, fakatalahum, akapigana nao, hali ya kuwa yeye alikuwa na jeshi la watu wachache tu wasiozidi 80 na wale ni 1000 na zaidi. Fakataluhu wa taifatan mimman ma'a, wakamuua yeye na baadhi ya watu ambao alikuwa pamoja nao, na wengi katika wale ni katika ahlu baiti wake, ni katika watu wake wa karibu. Akauawa Husaini radhiallahu anhu madhluman shahida, akiwa amedhulumiwa anakupa shahidi, shahadatan akramahu Allahu biha, ni shahada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu shahada hiyo. Alhaqahu bi ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, akamchanganya yeye na ahli baiti wake ambao kwamba at-tayyibin, watu wasafi, at-tahirin, waliosafishwa. وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه, لكن كوادغيسا ولا واليوم ظلم لك وكان فني ودوي. فأوجب ذلك شرا بين الناس, جمعوا هلي لقوا وحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء سيكو يقوم يا ميز ومحرم لكوا لنواجبش الشار كوبا قواتو, فصارت طائفة جاهلة ظالمة, likatokea kundi ambalo kwamba lina ujahili wa kupindukia, ambalo limedhulumu nafsi zao, imamul hida munafika, ima kwa sababu ya kupinda kwao na unafiki, wa imma dhalatan ghawiya, ima kwa upotevu na kule kuwa mbali na haki. Likawa pote hilo, tudhhiru muwalatihi, linadhihirisha kumpenda Husein radhiallahu anhu. Lakini likatokea kwa kote lingine, likawa linafurahi kwa kuwa wa Husaini, wa humun nawasib al-khawarij ad-dullal, ama hawa ni manawasib walionasibisha uadui kwa familia ya Husaini na Ali ibn Abi Talib wa ma ila dhalik. Haulai al-khawarij yukaffiruna Aliyan, wanamkufurisha Ali ibn Abi Talib wa Uthman na Uthman ibn Affan wa Amr ibn As na Amr ibn al-As wa Muawiya وغيرهم نبين جنيه وسيقوها الخوارج, ومنهم العباضيون كذلك والتكفيريون من الدواعش وغيره. وكوهاوة ونفرائي كفيك شيخ ولقوة وسيني وهو نفرائي. لكن يقول لك يا ابن جديد أماله لكاتل ريسا وزوني وموالاتي لأهل بيتي نقوم اتواء ونوهنغا mkono ahli baiti na kuwapenda. Tatakhidhu yawma ashura yawma ma'tamin, hao ni watu ambao wanaifanya hiyo siku ya ashura ni siku ya itima, ni siku ya huzuni. Wa humu rawafidhu dhullal, na hao ni marafidha waliopotea ambao wanafanya mambo ambayo kwamba ma anzalallahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili yoyote kwamba watu wakifika siku hiyo waweze kufanya mambo kama hiyo. Wama fa'alahu salafu salih, na wala wema waliotangulia hawajafanya vitendo kama hivyo. Wakadhihirisha kwamba siku hiyo ni siku ya matami, ni siku ya kusoma kitima, wa huzuni, na kuhuzunika, wa niaha, na kuomboleza, na kupiga makelele. Watudhhiru fihi shi'aratin jahiliya au sha'air jahiliya, wakaanza kudhihirisha alama za kijahiliya ambazo zilikuwa zikitumiwa zama za ujahiliya ni makafiri wale mushrikun, kama kudhihirisha kuvaa manguo meusi na mfano wake, min al-latmi al-hudud kadhalika, na kujipiga mashavu inapofika siku ya Husainiyat. wa shakil juyubi, na kutana kutana nguo zao katika sehemu ambayo kichwa kinaingia, ndio jao jai, na kutana kwa hasira na huzuni. Kadhalika wa ta'azzi bi'aza'in jahiliya, na kufanya tazia kupongezana kwa kijahilia ambako hakujuzu katika Uislamu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi majmu' al-fatawa jildi 25 kurasa 302, wa sara ash-shaytan, akawa shaytan bi sababi qatl al-Husayn, kwa sababu ya kuwa Husayn radiyallahu anhu, yuhdithu lin-nasi bid'atayn dhallatayn, shaytan akawa anadhihirisha kwa watu bid'a mbili zilizopotea, bid'atu au bid'at al-huzn wan-nawm, bid'a ya kuhuzunika na kuomboleza na kupiga mayowe, yauma ashura, siku ya ashura, min al-ladm was-surah, ikiwemo kujipiga makofi kadhalika na kupiga mayowe, wal-buka, na kulia, wal-atash, na watu kujiacha na kiu, wa insha'i al-marathi, na kuanzisha maombolezo ambayo kwamba yanaashiria kisasi, wa ma yufdi ila dhalika min sabbi salafi, mambo ambayo yanapelekea mshowe kuwatukana salafu salih, wema waliotangulia, walaanihi na kuwalaani, wa idkhali ma la dhanba lahu ma'a dhawi dhunubi, na kuwaingiza watu ambao hawana madhambi hakikatan pamoja na watu waliofanya madhambi siku ile, kina Ubaydillah bin Ziyad na wengineo, hatta yusabbu as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, mpaka wanatukanwa wale waliotangulia wa mwanzo kabisa katika muhajirin na ansar ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia. فالله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ولا يتمليا ومنذ كتك مهاجرين الأنصار نوال وليوفوتها وقويمة الله سبحانه وتعالى أما ورديا وتواه لكن وسبب يتكي وليلة زين لهم الشيطان أعمالهم, shaytan akawapambia matendo yao, fasaru yasubuna salaf, wakawa wanawatukana wema waliotangulia, minas sabiqin alawwalin, katika watu waliotangulia mwanzo kabisa katika Uislamu huu. Kisha kuna mambo yanafanyika, tukra wa khabaru masra'ihi, zinasoma habari za namna gani alivyouawa, yani ukisikiliza unaweza ukapiga makelele kwa hasira jinsi inavyoelezewa, alati kathiru minha kadhibun, ambazo maneno mengi ndani yake unakuta ni uongo umepandikizwa. Yakulu al-Imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, al-Imam Shafi'i asema sijapata kuona watu waongo wa maneno yao kama vile marafidha, basi waliingiza habari nyingi sana za uongo wakizielezea unaweza ukalia bali ukatamani ardhi pasuke uingie jinsi mambo yalivyopambwa. Wa kana qasdu man sanna dhalik, na lilikuwa kusudio la aliyeanzisha hivyo, fathu babil fitna, ni kufungua mlango wa fitna, wal furqa, na mlango wa watu kutengana, baina al ummati al muhammadiyya, katika huu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa inna hadha laysa wajiba, eleweni, jambo la kujipiga makofi, kujikatakata mapanga, jambo la kuomboleza na kuanzisha makasida na manyimbo ya huzuni na mfano wa vitu kama hivyo, laysa wajiban wala mustahabba, sio wajibu wala sio sunna, bittifaqil muslimina, kwa maafikiano ya Waislamu, bali ihdathu aljazm wanniyaha, bali habari za kuanzisha mambo ya huzuni na kuomboleza, lilmasaibi alqadima, kwa misiba iliyopita huko nyuma, min adhami ma haramahu Allahu tabaraka wa ta'ala, ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyaharamisha. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. yamemalizika hapo maneno ya Ibn Taymiyyah Allah mrehemu katika Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah mjadala wa pili ukurasa 322 wa nas'alullah tabaarak wa ta'ala an yaghfir lana jami'an. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فأوصيكم مرة ثانية ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون. أقول لكم بارك الله فيكم ابتعدوا من هؤلاء الضلال جيجاني مالي سانا نوات هوا كواني هيا مامبا ونوايا فاني مخالف لشرع الله yanaenda tofauti na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hutakikani ufurahie kwa kuwa Husaini radhiallahu anhu. Husaini radhiallahu anhu ametabiriwa ni katika watu wa peponi. Mtume alayhi salatu wassalam asema al-Hasan wa al-Husain sayyida shabab ahli al-janna. Sayyida shabab ahli al-janna ni kiongozi wa mabarabara wa peponi. Al-Khawarij أما وانا فراي وقوة وحسين لا شك فهم ضلال هم نما شك فهم وو نوات وليوبتيا فهم من أهل البدع والأهواء نوات وبدع نوات ومتمنية ويزك فراي وكاتف من يلمتون عليه الصلاة والسلام من جيكتك مصائب والروابط الذين يحزنون أما وانا حزنك كذلك فهم أهل الضلال في هذا. Katika hilo pia ni watu wameingia katika upotevu. Ma amara Allahu tabaraka wa taala bidhalik, Allah hajaamrisha hilo. Idhan eleweni kwamba huku ni kuenda kinyume na sharia ya Allah subhanahu wa taala. Falladhi amara Allahu bihi wa rasuluhu, yale yaliyoamrishwa ni Allah na mtume wake. Fil musiba, katika msiba. In kanat jadida, ukiwa msiba ndio mpya umeingia. Innama huwa sabr wal istirja, ni kusubiri na kufanya al-istirja, yani kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wal ihtisab kadhalika, na kuhesabia kwa subira uliyofanya Allah atakulipa mazuri siku ya kiyama. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wabashiri sabiri, wabashiriani wale waliosubiri. Wenye kusubiri, alladhina idha asabatuhum musiba, ambao wanapofikwa ni misiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wanasema sisi ni wa Allah na sisi kwake yeye tutarejea. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma, hao ndio watapata sala za Allah subhanahu wa ta'ala na rahma. Yani Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia rahma kutoka kwake na maghfira na msamaha, kadhalika atawaingiza katika pepo yake. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio walioongoka, hao ndio watakaoongoka yaumul qiyama, siku ya kiyama. Wa fi sahih, kadhalika katika sahihi al-Bukhari, anin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwa mtume sala na salamu zimwende, annahu qal, kwa maana yake asema, laisa minna man latama alhududa, si katika sisi hayuko kwenye njia yetu huyo ambaye atapata msiba kisha aanze kujipiga mashavu. Washatta aljuyuba, au atane nguo. Wadaa bidaa waljahiliya, kisha ajiombewe maombi ya kijahiliya kama wanavyofanya baadhi ya watu. Ee Mwenyezi Mungu, afadhali ningekufa mimi, jino langu limeng'oka, si nitafanya tatafuna na nini mimi? Mtu kama huyo eti ndaongea. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mtume alayhi salatu wassalamu asema ana bari'un min as-saliqa, mimi niko mbali sana na yule mwenye kupiga mayowe kwa sababu ya msiba. Wal haliqa, na mwenye kujinyoa kipara kwa sababu ya msiba. Washaka, na mwenye kuchana maguo kwa sababu ya msiba. Wakala, kisha akasema an-naiha, mwenye kuomboleza. Idha lam yatub, idha lam tatub, kama hatatubia kabla mautiha, kabla ya kufa kwake. Tukamu yawmul qiyama, atasimamishwa siku ya kiyama. Wa alaiha sirbalun min qatarani, aliyakuwa amevishwa guo la shaba, guo la shaba wa dirham min jarab. Angalia namna gani Mtume alayhi salatu wasalam alitoa al-wa'id al-shadid, lakini watu wala hawajui, wala watu hawatambui, waendelea tu tena. Sasa hivi yamekuwa makubwa, ukiangalia katika net utaona namna gani siku ya kesho kutu ikifika, utakaliwaona baadhi ya watu katika marafidha watakapojikata migongo yao na mapanga, wengine na vibati, wengine na visu, wengine mpaka watoto wadogo wachanga kadhalika, wajana atakatokata kwenye komo lake, kwenye uso wake, ili mradi atoke damu. Yaani ukiangalia yale mazingira, si mazingira ya kiubinadamu, jambo ambalo linawazuia mpaka wasiokuwa Waislamu kuingia kwenye Uislamu. Wanasema ikiwa Uislamu ndio huu, kwamba mtu ujikate panga mpaka unapoteza fahamu, damu zinamwagika, kama huu ndio Uislamu, basi hatuna haja na Uislamu. Wengine wakiangalia katika YouTube yale anayofanya ni marafidha katika husainiyati zao, mambo ya kujipiga makofi, kujipiga mapanga, kujikata na visu na mengineyo, wanasema hatuingii katika Uislamu. Kama huu ndio Uislamu, basi hatuingii. Basi huku kwetu watu warahisisha mambo, wote wanaenda za wabombo, wakifika watu wa ile damu kwa njia ya sindano, jikate panga. Sio umetaka rafidha wewe, jikate panga, chukua mtoto wako mkate, maana huna akili vizuri. Ndugu zangu katika imani, haijuzu kujikata mapanga wala kujikata na mibati wala na kisu wala kufanya haya mambo yanayofanya ni marafidha, ya kujipiga makofi, kadhalika kuomboleza nyimbo ambazo kwamba hazina kichwa wala miguu, ni ushirikina uliojaa ndani yake. Mtume alayhi salatu wassalam asema, ma min muslimin, hahii kwa muislamu yoyote, yusabu bi musibati, atakayefikwa ni msiba, fayakulu, kisha akasema, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sisi ni wa Allah na sisi kwake yeye tutarejea. Allahumma ajirni fi musibati, ewe Allah nipe ujira kwa msiba wangu huu, wahluf li khayran minha, na unipe badali kheri kuliko huu msiba. Ila ajarahu Allah, isipokuwa Allah atampa ujira, fi musibatihi, katika msiba wake huo, wa khalafahu khayran minha, na atampa badali nzuri kuliko huo msiba uliomfika. Rawahu Malik fil Muwatta, hayo ameyapokea Imam Malik katika kitabu chake Al-Muwatta, mjadi wa kwanza kurasa 236. Ndugu zangu katika imani, na watahadharisha sambamba na kuitahadharisha nafsi yangu kwa kujiunga na hivi vikundi ambavyo vimekuja kwa ajili ya kuvunja Uislamu, na wala sio kuendeleza Uislamu, bali ni kuudidimiza na kurudisha nyuma Uislamu. Muislamu yoyote anahuzunika, naam, lakini huzuni hazifanyi kwa njia ya namna hiyo. Tufuateni kitabu na sunna, kama faala salaf salih, kama walivyofanya wema waliotangulia, ili tuweze kuongoka. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Imi salam.